الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. دا سورة النحل دي سوار لسما سفارة دا آیت نمبر 96 شپگ نوی وستدی زینا تزہید من الدنیا ذکر کئی، تحقیر دا دنیا سفکوالی، چی دا دنیا ختمی دن کی دا تدی سر دیر امین مکوا. یو ورز را روان دا یو وخ را روان دی چی تبا دا دی دنیا نلالشی دا خورولان دی بفروتی برزخی زندگی بیا قیامتو. نو دا همیشه والا ندا پدی بانی مدو ککیگا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. او سچ استاسو سر دی او ختم دن کی دیم. وما عند الله باق. او سچ دل سخ دی او همیشہ دفار دیم. اغا همیشہ دفار فاتح کی دن کی دی. کم جستا سخ دی اغا دنیا دا فغیبان لی دو کنشی. اغا بنا والا دی اغا ختم دن کی دی. یو علم دیر خیستا ویل دی اغا وی چی سوی دی قرآن تکینی دا علم والا دی. کستا سر پیسی نشت دے مال دولت نشت دے نو دا دنیا مالدارو تچر تا ون کڑی گی گورے پا دی خفل علم باندی خوشحال شا. دا دی فیر فتن دور پا زمانے کی قرآن تر اغل ناسی پا دی باندی دیر خوشحال شا. دا اللہ خصوصی احسان دے پتا باندی چی تی قرآن تکی نولی تا چا مال دولت تا ورے ون کڑی گی. اشائر وی رزینا قسمت الجبار فینا، رزینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجهال ما لا فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزول. مونږ ډېر خوشاله یو په تقسیم د جبار ذات باندې چې مونږ له علم راکړې دي او جاهلانو له مال دولت ورکړې دي. مونږ په دې خپل علم په دې بادشاهي کې مونږ ډېر خوشاله یو. ولې دا مال یو داسې شی دی چې دا څومره لګې دا ختمیږي. فدې باندې فنا راتلو والا دا, فدې باندې زوال راتلو والا دی, او علم باقی فاتې کېدونکی همیشه دی. علم زده کوه او بل ته خایا, دا ډېره لویه بادشاهي ده, د زړه خوشحالي ده ستا د پاره, د آخرت فایده ده. اغا سچی استا سخ دی اغا ختمی دون کی دی, او اغا سچی دلنا سخ دی نو اغا ہمیشہ فاتح کی دون کی دی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, او خاما خواب بدل بورکوا کسانو تا چاگی صبر کڑے دی, پا تکالیف ہوئے صبر کڑے دے, پا مسائب ہوئے صبر کڑے دے, دا اللہ فدیم با نکلک والار دے, اجراہم دا سوابنو دا دی, دا مزدوری دا دی, بی احسنی پا ایوز دا غخ عمل کی ما کانو یا عملون اچی دیو بکول. من عمل صالحا عچا چا عمل وکونیکا من ذکرین او انسا, اغا کناری ندی او کزنان دام, وهو مؤمن خوچ دا معاہد و دا مؤمن, فلنحیینه حیاتا طیبا, نو خاما خا جون باور کم دتا اغا جون فاکیزا, اغا جون دا خوشالو, دا خوشالو والا جون باور لور کما, یادا چی دا برزخی جون اغا باور لخیست کما, یادا چی برزخی زندگی بمور لخیست کما, دنیای زندگی بمور لخیست کما. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے حیاتا طیبہ اے القناعت والصبر, صبر او قناعت باور لور کما, دے بدا بلچا مالتا نپس خیگی. سعید ابن جبیر او آتوا آغازی کرکی پا حوالا دا تفسیر مظہری رزقا حلالا, لوی حلال رزق باور لور کما, اغا جند خوشالو باور لور کما. او فر روایت ده حسن سرا تفسیر مساری ذکر کئی قناعت باور تنصیب کما. ابن عباس ذکر کئی وید دین مراد جنت دے, مطلب دا چی دنیا او آخرت کی باور لخوش آلینی ور کما, یادا جی حلاوت دا جون باور لور کما. کدے کم یو عمل کئی اغا نیک عمل دا تاپاغ کی خوش آلی ملاوی. الکما تقوینو ډیر عالمان ډیر مولیا انداسی دی چې هغه د دین کار هم کوي, او غریب دی مال دولت ور سره نشته دی. نو حیاتن طیبہ, هغه ژوند د خوشحالو دا معنا نه وه چې مال دولت ور سره نشته دی. نه نه, الله وایي مال دولت به ور سره نه وي, خو زړه ته به سکونی, خوشحاله خوشحاله به ګرځي, د چا مال ته به نه پزغیږي. ولنجزینهم, او خامخا بدل باور کما, اجرهم د ثوابونو د دی, د مزدوریانو د دی, بی احسن بوی وزدغ خامل کی ما کانو یعملون, اغا چی دی عمل کوم. قرآن وایا, قرآن کی بتا تا خوشحالی ملاوی گی, ٹھیک دا لگ تکلیف دے برداشت کا, ٹول اورز دیاڑی کڑی, خدا شل منٹ ایو اللہ لور کا, استا زڑتا با خوشحالی ملاوی گی. قرآن زده کی بل تا بے خوایا, دا موائی دی سوک راتا نکینی, یو معشوم بچے راولا, وڑو کی رور دی راولا, کینا تا تا قرآن وی ما, سرسری منسلی اغتا بیانوا, دیوالونو توایا, ونو بودو توایا, سبالا با قیامت کی دا گوا کئی پتا باندی. فإذا قرأت القرآن كلچ تلولي قرآن لرام فاستعذ بالله نبنا وڑا فیو اللہ باندی مکی ذکر کم چی تا ذکر کوات دلہ قرآن وایا تا تبا خوشالی ملاویگی ستازڑ تبا سکون ملاویگی نو چی کلت قرآن وی نو دا شیطان خبیس برازی تا بد دین آڑی نو چی کلت قرآن شوکی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دلہ نفنا وڑا پا شیطان رٹل شوی بانلیم فاستعذ بالله فنغرا فلاسرا من الشيطان الرجيم ده شيطان رتلي شوينا ازين خلق ويجيكل تلاوت وكين ورست اعوذ بالله ويا اهل ظواهر ولا ويكس غلط دهنا شويش مابشنا ندا غلط دا خلق تلاوت شروكين اعوذ بالله ويا انه ليس له سلطان خدا شيطان نشت ده دلرا وسد گمراه کولو على الذين آمنوا فاكسانو چه موحدين دي وعلى ربهم يتوكلون او بخبل ربان دي بروس قيم نالکا چه زور نشت ده نو بیا اولی موتا دعوذ بالله وایو دادا دی واجی نام چه تبرکن وایو تبرکن انما سلطانه بشک وسد گمراه کولو علی الذین فاکسانو باندی دے یتولونه چی دد سر دوستی کئی والذین هم بی مشرکون او پا آغ کسانو باندی زور رسی چی ود دی اللہ سر شرکان جوڑین وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً کله چې مونږ بدل کو زجر په منکرینو د قران والا باندې د دې آیات تعلق د سوره بقره آیت نمبر 106 سره د الټی مکمل تفصیل شوه دی کله چې الله وایي مونږ بدل کو یو آیات لره مکان آیت الفزید بل آیات باندې دا مشرکین دیو با اعتراض کاو چې دا څنګه قرآن دی نن یو شان سبال وی دا منسوخ بیا بل شان تیراوڑیم الک قم قل سړیا ستا د فار الله د فائدې ستا د فار دراولې گو دو مشتو پوری بو ادا د فار بیا به حکم منسوخ شی بل حکم براشی ڈاکٹر نه لاړ شي او دوای در کی میاش بعد لاړ شي دوای بدلې ته چرتاغه تنوي چاله کدا دوای ته مال ولې بدل کړه دوا شان الله مهربان یو یا تراولې گو هغه د دې وخت پوری فکر راتلو بیا منسوخ شي په بل یاد باندې والله اعلم بما ينزل الله فويږي الله ډیر خپو دې هغه چې نازلې په فائدہ د آیات باندې قالوا دي وانما انت مفتر دا د ځان نه دا تا د ځان نه جوړ کړي دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دین هغه نه فويږي شيخه بلکه اکثر د دینا غنفوی قل وان توایا اے محبوبا نزله چرا کوز کړه دې دی قران لرا روح القدس جبريل امين جبريل عليه السلام د برن را کوز کړه دې جبريل عليه السلام د برن را کوز کړه دې مر ربک د طرفا د ربستانا بالحق په حق سلام ليثبت الذين آمنوا ده دفارا چه مضبوط شی آکسان چه ماندار دی وهدن او هدایت دی وبشرا للمسلمین او زیر دی خوشخبری دا دفارا دا مسلمانانو بیا ما عندكم يلفدو آج استاسو سخدی آغا فناکی دلکی دی وما عند الله باق آغا سچی دلا سخدی آغا همیشدی قران تراغلی نازی پدی خوشاله شا فغدی اړی باندې ما خوشاله غا فدی خوشاله شا چې دا د ټول عمر د فارستا ذریعہ دا ستا د فائدې والا دی ولنجزی الذین صبروا خما خبدل باور کو کسان او تاج صبر او کو اجرهم د ثوابونو د دی دا مزدوریانو د دی چې هغه نیکه مزدوری دا د الله د دین کار کړي به احسن ما کانو یعملون په وز دغه خامل کې چې د کړو مل عامل صالح چا چې عمل وکو نیک من ذکر او انثى هغه کناری نه دی او کزنانه دا او هو مؤمن خوچ دا موحدی کسړی مشرک دی عقیده برابر نه دا اخرات نه کوي زکات نه ور کوي خیر خې ګړي کوي خود له دا فائدہ نه ور کوي لکه ور نمرود سمره خان لال کړیو د ابراهیم علی السلام چې کله دا اور نه بچو ولستا د رب فنوم باندې دومره خان لالو ما عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام نه تپوس کوي نبی علیہ السلام وای فائدہ نه ور کوي ولې موحد نه دی فلنهی الله حیاتا طیبه الله وای جوال باور کم د ته ژوند خوشاله ولنجزی اللهم او خامخ بدل باور کم دیتا اجرهم د اجرن د دی بیا سن ما کانو یا ملول فیوز دا خامل چی دیو کڑیو فیدا قرات القرآن کنچ تلولی قرآن لرا فستائذ باللہ نفنا غرا فیو اللہ باندی من الشیطان الرجیم دا شیطان رتل شوینا دا شیطان مردودنا انہو لیس لہو سلطان کله چې قران لولي دا قاعده یاد کا پامینس کی تلاوت شروع کی اعوذ باللہ لازمی دا کہ بسم اللہ و کون ہے اعوذ باللہ لازمی دا کہ بسم اللہ دی ہوئے لا خیر دے سورت شروع کی اعوذ باللہ بسم اللہ دوانا ورتا کوا انہو لیس لہو سلطان نشتدے دے شیطان لرا فدی باندی وزد گمراہی سزورن علی اللذین آمنو فاکسانو چی ماندار دی او فقفل رب باندی بر وسساتی انما سلطانو بشکا وزد وسوسی اغزورن لدی علی اللذین یتولونو فاکسانو باندی چغ دوستی قید دسرا واللذین هم بی مشرکون او فاکسانو باندی چی دا دی اللہ سر حصدار جوڑی و ازا بدلنا آیتا مکانا کل چی من بدل کو یو آیت لرا پزی آیت اند بل آیت واللہ اعلم بما ینزلو اللہ دیر خفوئی دے ففیدی داغی چی نازل کری دے قالو نداوی انما انت مفتر بشکتا دا دزان نجوڑ کری دے بلکه اکثر د دین نه فویږي قل ورته وایا نزله ما خود ځان نه دی جوړ کړي درا غوز کړي دی دی قران لرا روح القدس هغه جبريل امين من ربك استا درب د طرفنا بالحق پرشتیا سرا ليثبت الذين امنوا د دفرچ مضبوط کیا کسان چې هغه ایماندار دي وهدن او هدایت دی وبشرا للمسلمين او زیر دے خوشخبری دا دفار دا مسلمانانو